أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة التكوير دیتا سورة کوورت هم وی او سورة از الشمس کوورت پتا هم وی مخی سر مربوط تیو خدا که مخی احوال انتہائی ذکر کو دا قیامت نو په دې صورت کې احوال ابتدایي ذکر گئی دارنګه مخکې ترغیب و قران کریم ته نو دې صورت کې صداقت د قران او د رسول صلی الله علیه وسلم دواړو ذکر گئی دارنګه مخکې صورت کې قران کریم ته تذکرہ ویلې و نو دې صورت کې وتا ذکر للعالمین ویلې دا څه وایا چې مخکې یو ګونه زجرو منکرینو دا باس تنو دلتم زجر دی منکرینو دا کتاب او دا رسول تا دارنگیلتے ساخت قیامت نم ذکر کو نو دلتا مقصد دا باس ذکر گئی چې ملاقات دا انسان دے دا خپل و عمال سر بیا داو دا صورت اثبات دا قیامت دے پا ملاقات دا انسان دا خپل و عمال سر پس دا واقع کے دو دا دولس و احوالنا ماخذ دا داوی سوار لسایت تے اسماء د الله پاکي الله او رب العالمين او ذل عرش ذکر دي او ذکر د توحيد په اثبات د مشيئت مستقله خاص الله له صفات فعليه ټول صورت کې دوري خلاصو نه چول د صورت داله چې ذکر د احوال ابتدایي او د دولس شپږ داغې نه مخکې د فنا نه دي تر شپږ آیاته پورې او شپږ وروسته د باس بعد الموت نه دي تر آیات دیارلس پورې بیا ذکر د دعوې د پسوارلس کې بیا شواهد ذکر کوي په صداقت د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذکر د احوال یو رسول د جبرئیل علیه السلام او د نبی علیه السلام او د قران کریم جابن او سلبن شپږ پکې د جبرئیل علیه السلام درې د نبی علیه السلام او دوه د قران کریم تر آیات 25 پورې بیا زجر دی په 26 آیات کې او ختم کوي صورت په ترغیب قران کریم ته سره د اثبات د مشیت مستقله د الله نه وی شتیش یو کم دیش کې بسم الله الذی تلجو إليه القلوب يوم البعث والنشور الرحمن الذي شملت نعمه جميع الأحياء وأهل القبور الرحيم الذي أرزى عباده الخاصة بأعمالهم وقت الحضور خاص ومدد دنم دا الله أغا چه پنائی حاصلية غطرونا پر وز دا قیامت و دوبارہ پور دا گیدو رحمان ذات دے شامل دی نعمتونا دا اغا طول جوندو و طول قبرون والاو تا رحیم ذات دے تذاکر دی خپل خاص بندگان په سبب د اعمالو دی په وخت د حاضرې دو داغي کې الله دربار کې اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت دا احوال شروع د دې زنه اذا الشمس كورت دا لومبه حال ذکر گئی اذا الشمس كورت کله چې نور باراون غختل شي و اذا النجوم انكدرت او کله چې ستوري باخړ شي کوویرت تکویر نه دی راجم کولو د اجزاو د یوسیستو یو رنګختلو ته وی لکه پګړای چې سړی رونه غړي په سر باندې دغه سينور براغون کلی شي ورانا په دلر کلی شي بیا به ورزول شي کتا نو دویم حال بیا داله چې نجوم هغه بخړ شي انکدار وی اثر او رڼا ختمې دوته یو دویم انکدار په معنا د غرضېدو راځي، دریم په معنا د راډولېدو، درې واړه معنی صحیح دي. نجوم ته نجوم ځکه ویل کېږي چې د اسمان په طرف کې ردی رڼا ښکاري، نو فنا د دې مقابل ده. وإذا الجبال سيرت او کله چې غرونه به روان شي بو بدلی شي. دا دریم حال دی، مخکې احوال علویه ذکر کړو، نو دا احوال وسطیه ذکر کړي او سفلیه. سویرت دی ته وایي چې د خپلو ځایونو نه به روان شي، نو مخکې تفصیل تیر شوی ترتیبو چې ګټې ویشکې شي، نو بیا به وړی شي، نو بیا به دوړه شي، نو بیا به سراب شي که نه، لکه سورې نبا کې چې تیر شو سورې کهف وسلوېښتم دي. وإذا العشار عطلت او کله چې د لسو میاشتو بلار بي وخې به ازادي پرېښودی شي. دا څلورم حال. عشار جمع د عشرا ده، عشرا هغه وخې ته وایي چې د هغې په حمل باندې لس میاشتې تېرې شوي. دا د مالک په نسبت باندې ډېر محبوب مالی او هغه ته غفلت نه کوي، انتظار کوي د هغې د بچي راوړو د لنګانو. عطلت دا چې مالکان به د هغې د ساتنې د اوبو ورکولو ګیا ورکولو نه غافل شي، د ډېر هیبت توجې اشاره وه چې د قیامت په روب سره د دنیا د سیزونو نه محبت پرې کېږي. په لفظ د اشار کې نور اقوال هم شته، چایې وریځو ته وایي، ځمکې ته وایي، لیکن قول دغه بهتر و چې اشار د لسو میاشتو بلار بې وخې ته وایي. وإذا الوحوش حشرت او کله چې ځنګلي ځناور به را جمع کړی شي، وحوش به را جمع کړی شي. دا پنځم حال دی. وحوش هغه ځناور دي چې د انسانانو نه تیښته کوي، لکه صحرایي ځناور، خو د ډېر هیبت د وجې به انسانانو ته نږدې جمع شي. حشرت حشر جمع کېدو ته وایي، لکه حشرنا علیهم کل شی قبلا، سورې نام یو سل یوولس کې، یا تیره مشهوره، یا سورې نام اټتیس کې. نو معنا دا چې دا صحرایي ځناور به را جمع کړی شي، مخکې د مرګ د هغې نه د هیبت د وجې نه، نو بیا به مړه کړی شي. او دا مراد دی په قول د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې هغه وایي حشرها موتها، حشر د وحوشو مرګ د هغې دی. او بل قول دا دی چې وروستو د مرګ نه به دي دوباره ژوندي کړی شي، او قصاص به د دې په منځ کې اغوستی کېږي، نو بیا به مړه کړی شي. خو دا صحیح مرفوع حدیث سره نه دي ثابتو. نو بل حال، وإذا البحار سجرت او کله چې دریابونه به ډک کړی شي، سجرت دک بکړی شي د اوبو نه، نو ټولې اوبه به د یو بل سره یو ځای شي، او د دې د منځ نه به پرده هغه برزخ چې دی هغه به هم لر کړی شي، بیا به په مخ د ځمکه باندې اوبه یولی شي. بله معنا دا چې په دریابونو باندې به اور بل شي، ځکه چې په حدیث د ابو داود کې راغلی و چې ان تحت البحر نارا، د سمندر د لاندې به اور دی، تیل او پټرول دي که نه، دا به ټول اور شي. او سورې تور شپږم کې هم داسې تیر شوي دي. ښه، نو دلته د مقام کې د تسجیر دا معنا دا ګرم بکړی شي، اور به پکې ولګي، داول نه برا یو ځای کړی شي، نو چې یو بحر ته جوړ شي که نه، نو د هغې نه وروسته به اور بل شي، نو چې اور به بل شي، نو بیا به وچ شي. د دې وجه نه چا معنا کړی وه چې سجرت معنی ملئت، ډک پکړی شي، معنی ټول دریابونه برا یو ځای کړی شي. فراوی او قدت اور به پې بل شي، نو چا یو بې ست اوچ بکړی شي، اوج بکړی شي وروستو اخري وخت داله چې بیا اور به ولګي ختم بشي که نه. نو دې ځای کې ځکه دواړه معنی اغوستی شوې. وإذا النفوس زوجت، دا شپږ حالات مخکې د قیامت نه و، اوس وروستو د بعد نه شپږ احوال نور ګوره، دا دولس احوال دي. وإذا النفوس زوجت او کله چې روحونه به د بدنونو سره یو ځای کړی شي، د دې ځای نه هغه شپږ احوال د باس بعد الموت وخت ذکر کی. نو دا لومبه حال شو. زو وجت یو معنا دار چې تقسیم بکړی شي دریو قسمونو ته، یو پکې سابقین دی، بل اصحاب الیمین دی، بل اصحاب الشمال دی، لکه سوره واقعه کې تیر شو. دویم معنا دا چې هر صفت او عمل والا خلق به یو بل سره جمع کړی شي، صالح به د صالح سره یو ځای شي، او فاجر به د فاجر سره، یهودی به د یهودو سره، او نصرانی د نصارا، او مجوسی د مجوسو سره، منافق به د منافقانو سره. دریم معنا دا ده چې روحونه به یو ځای کړی شي د بدنونو سره، د بدنونو سره به یو ځای شي. او دا د باس معنا ده، او قول ابن کثیر د ډیرو سلفو نه نقل کړی دلته، او بلکې د هغې نه علاوه مظهري، آزاد کې ابن جوزي، یا نور علما هم دا یو معنا پکې ذکر کړی وه چې ذی الارواح زوجت مع الابدان، کله چې روحونه به یو ځای کړی شي د بدنونو سره. او دا د امام شعبي رحمه الله معنا وه، شاول الله رحمه الله دا معنا کړی ده. د دې نه دا پته ولګېده چې روح او بدن تر قیامت پورې د یو بل نه جدا دي. قیامت کې الله بیا دغه بدن سره هغه روح یو ځای کوي. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، او کله چې ژوندې خخه کړی شي په باره کې به تپوس وکړی شي موعوده جاهلیت والا به د شرم د وجې یا د لوګې د وجې نه لوړه ژوندې ځمکه کې خوخولي چاو په وخت د ولادت کې داسې کولو اچا داسې چې لکه لویه بشو د 15 کالو عمر کې بشوا نو داسې به کولو د لوی ظلم حدیث له مسند احمد کې راغلی دی چې عزل کول هم وادي خفي دی معنی دا اولاد پیدایش بندول او خاندانی منصوبه بندي کول دام په دې کې راځي اپوس بکیږي لري اکه په عزل سره یو کپ دوایانو موایانو نو معنی د حمل چې هغه سره حمل د زنانه ناراضي داسې دوایانو استعمالول بغیر د عذر شرعي نه قطعا حرام دي حرام کار دی او خصوصا هغه څوک چې بیا د روزه را تنګیا پاکی د عمل کې چې بیا به کندو ته شي بچې ودوه یې اچي نو دا هو یو انګریزو مارتیس 1930 کې هغه د منصوبه رو باسره اخو د بلی وجه نه رو باسره شته حرام کار ډېرې وي نو به د جنګو تعلیمی حرج دی به دې خو د مسلمانانو ملکونو کې اپلای کولا مطلب دا و چې د مسلمانان کم شي چې د دې زور نه ای خپل کوشش کوو چې الله زیاتی نه غسوب کمول شي قران کریم وی تپوس بکیږي ذل موعود د سوئلت یو خدا چې عذر دی ډاکټر په یو دعوت ویل دي چېرې د زنانه د ډېری بيمارۍ خطر ده یا د دې د مرګ خطر ده لاس په کار پر خودلی یا بل صدا سي نو ټیک ده دا غي د وجنه او کدا سي چې د مرګ خطر نو مستقلم کول شي ټیک ده خدا سي چې په یو خيار د بيو مسلمان کافر نه هغه ته د خبرو کیږي دې د مرګ خطر ده عام حالاتو کې دغه منسوبه بندې کول حرام دي بے ای ذنب قتلت چی پکم گناہ قتل شوی دا پر سوئلت مطلب سی معنی سوئلت عنها دا غیب بارہ کی بدا غیب دا مورو پلار ندا پوس کی گی چی پکم گناہ سر دا دا سو وجلی دا یا معنی دا دا چی دا موعودی نبا تا پوس کی گی لیکن تا پوس دا دی پاسل کی توبیخ دا قاتلانو تا لیکن تا پوس دا عیسیٰ علیہ السلام نا انتا قلت للناس اتخذونی دا پاسل کی توبیخ دا مشرکانو نسوارم تا کنا اور دی تخصیص پا دی وجہ دی چې مور او پلار د موعودی وي چې زمونږ خپل لور د کار څه وسره کو زمونږ اختیار دی زمونږ نه دی تپوسې څوک نشي کولی د دا غیزې کرو شو او په دې کې اشاره ده چې په قیامت کې د شرک او کفر نه علاوه د نورو ګناهونو ظلمونو حساب به هم کېږي که نه ویز صحو قرطبي وي دا آیت دلیل دی چې عذاب به بغیر د جرم نه نه وي جرم یې کړی دی ځکه عذاب ورکوي دارنګې واړه اولاد د مشرکانو باندې هم عذاب نشته ماشومان چې ویز صحف نشرت او کله چې عمل نامې بار اخر اکلی شي دا بل حال له رستو د باس نه دریم حال له او مراد د دینه صحیفه د عملونو دي چې ملائکه لیکلي دي نو شرط کولاو بکړی شي کله چې په مرګ د انسان سره صحیفه د اغرا غونډه شي وا د قیامت پرز به پرانستې شي نو دیو معنا پکې مو چې عمل نامې به تقسیم شي چاته په خلاص کی او چاته په غس لاس کور کړی شي او ایز السما او کوشتت دا باس کې بیا څلورم حال ذکر کړي او کله چې د اسمان نبا پوسته کې وېستې شي سما جنس سما مراد دي ټول اسمانونه کوشتت کشت او قشت په غټ کاف سره اصل کې د اوه و غیره نه سرمن استلې په زور نو مراد دا دی چې موجوده شکل د اسمان به بدل شي اگر چې اصل به باقی لکه په دې قول د الله تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات سو ابراهیم کې درشي او تسلوي کې نو مراد د دینه دا چې اسمانونه به د خپل زیرونه نه لری کړی شي اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت او کله چې جهنم د جهنم اور به تیز کړی شي دا پینځم حال له سعرت داغي په اور کې او ګرموالی کې او تیزه کې به زیاتې راشي لکه دې قول د الله کې کلما خبت زدناهم سعیرا سور بنی اسرائیل ونه وی کې تاسو ته تیر شیو مانه کمې پاګې کې نه راځي بلکې زیاتی کې به دکه تسعیر دی ته وی چې کله په اور کې ور لړونه وي مې سار او هغه سره بامبړی شي کنه په تیز بکلی شي و اذا الجنه ازلفت دا غشبګم حال لوي او کله چې جنت بارانیس دیکلی شي ټول دولس حالات پوره شو کنه شپږ مخ کې د باس نه او شپږ وروسته ازلفت ازلاف وی رانیس دیکې دوه متقیانو ته برانیس دی شي جنت با متقیانو ته رانیس دی شي لکه سوره قاف 31 کې هم تیر شي وي مؤمنان بم جنت طرف ته رواني دغه سورې زمر دریو یا کی دیو جنت بم غی ترانې ذکیږي غاړه به بل تنز ذکیږي عالمت نفس ما احضرت دا جواب دی اصل کې ته مخ کې اذا الشمس رست دولس حالات چې ذکر شو کنه دا غی جواب کې دار وړي کله چې دا حالونه واقع شي عالمت علمت پوه بشي نفس هر یو کس ما احضرت پاغ عمل چې ده حاضر کړي. عمل د خیر او شر دواړو مراد دي، لکه سوره عمران ډیر شیات او سوره القیامت تیر آیات او سوره زلزال کې براشي و ماتم کې. اده احضار نه حاضرول نه مراد کول د عمل دی په دنیا کې نو نسبت حقیقتا نه، یا مراد د دینه د اعمال او حاضرې دل په عمل نامو په حساب کې نو نسبت انسان ته مجازي دی بیا. فلا اقسم بالخنس، فلا نو داسې نه دا لکه سم چې د دې خیال له اقسم قسم کوم بالخنس پاغستورو پټیدونکو باندې، الجوار چې روان دي په خپل رفتار، الکنس کار کیږي په خپل خپل ذهنو کې د شپې. دې مقام کې وګوره لا اقسم، تفسیر د سورې واقعې کې د لا تفسیر دی رښیو، خنس جمع د خانس دا پټیدل د رستو د ښکار کېدونه معنا د شپې ښکاری درو دی پټ شي کنه، جوار جمع د جاریتون دا ستوري چلیږي په اسمان کې روان دي رفتار دي، خنس جمع د کانس دا داخلي دن کې په خپل ځای کې په داسې طریقه چې په هغه مکان کې ښکار شي لکه ستوري د شپې په خپل خپل پړاوونو کې کنه ښکاری. او غره دادا چې مراد د دینه ټول ستوري دي، دا درې واړه حالتونه د ټول ستوري دي، نو دا ویل چې دا و ستوري ګرځي او نور په ځای ولال دي لکه په خوایو نظریه او داغه صراحتا دلیل نشته، اگر چې اوس دې قائل شو چې ډېر ستوري دي چې ګرځي او نه دي، بلکې اوس دې ردیم قائل شو چې د نورو مخبل حرکت شته، حرکت د هر جرم سماوي چې کم په اسمان کې ستوري تا تخکاری سیارات د دې شته. اباده مفسرین بیا نور تفسیرونه هم کړو چې چاوي خنسو مراد تي اوسه دا چاوي وحشي غواګانې دي، لیکن ابن قیم بدایع او تفسیر کې پاغه باندې په لسو طریقو رد کړو، او بهترم دا و چې مراد د دین هم د کستوري دي، ستوري یادي په دې مقام کې. او غنور کوم اقوال چې په دې مقام کې دي چېر اوسه مراد دي زبا یا بقره وحش مراد دي یا فلان فلان لکه زاد المسير ابن جوزي یا قرطبي وغيرها نقل کړو، هغه اقوال کمزوري دي. والليل اذا عصعص، او قسم مری پشپا کله چې شاکی، او صبح اذا تنفسا، او قسم مری په سبا کله چې سا واخلی. تم قسمونه دي مناسب دي د مخک سره ځکه پشپا شپه وخت ښکارا کېدو د ستورو دی روز وخت پټېدو دا غې دي کنه. عس عس اکثر اهل لغت وی دا لفظ د ازداد نه دي، شاکول ته مو یو مخامخ کېدو ته مو دواړه مانو باندې راځي، لیکن دلته معنا د شاکول غره ده ځکه چې د رستو جملې سره او د سورې مدثر 33 آیات سره موافق شي. ابن جریر خپل تفسیر کې دا معنا غوړه کړې ده، اذا تنفس تنفس فاصل کې داسې ساغ استوته وای چې پاغه سره طبیعت سپک شي او خوشاله شي، نو ګویا کې چې شپه په مثال د غم او د حزن ده، او سبا کې دل خو د خوشاله ساغ استل لګنه، او مطلب دا لري چې سبا کار شي او ګل شي نو روز شي کنه. نو دا په سبا باندې گواهه دي انه لقول رسول کریم، یقیناً دا پیغام خامخا د رسول عزت والا دی، دا جواب قسم دی، او مقصد په دې کې اثبات د صداقت د قران کریم دی. او مناسبت د قسم او جواب قسم دا دی چې لکه ستوري پټیږي او ښکار کیږي او چلیږي، او دارنګ آیاتونه او سورتونه د قرآنی چې په قسطونو سره دنیا والا تر روان دي او ښکار کیږي رستو د پټوالي د دین د الله علم کې، او دارنګ چې تور شپه لاړه شي او رڼا ورځ شي، دا قرآن کریم پر اتلو تیارې د کفر او د شرک او د جهل لاړې او رڼا د ایمان او اسلام رااله، اغه مثالونه یقیني محسوسي دي. نو دارنګ قرآن کریم هم یقیني دي کنه. دا څنګه رسول له زی قوتن قوت والدیم، رسول مراد د دین رسول ملکی دي مار جبرئیل علیہ السلام، او قول په معنا د پیغام او تبلیغ دي، ځکه لفظ د رسول دلالت کوي چې کار دغه پیغام رسول دي کنه. او سوره حاقه سلوی حیات کې بیا رسول بشری مرادو، کریمن د شرافت صفاتونه پکې ظاهری او باطنی راجم دي، د شیطان په شان خبيث او ذلیل نه دي، او دلیل په کرامت د جبرئیل علیہ السلام کرامت د الفاظو د قران نه کنه. ذی قوتن طاقت والدیم، په دې کې اشاره لږه شیطانان د ته نږدې نشي راتله، په وحی وروړو کې د مقابله نشي کولی، ډېر پهلوان دی. عند ذی العرش مکین، په نس د خاون د عرش مرتبه والا دی، دا عند د قرب او مکانه د بار راځي، او متعلق دی په مکین پورې مقدم کړي دی اشاره ده چې دا مرتبه د بل هیڅ ملک د پاره نشته، او دا قرب عند الله دلیل دی چې دا دروغجن او مفتری نه دی. متواعن ثم، خبره منه کی دی شی التا اسمانونو کې امین امانت دار دی، ثم دار ظرف د پاره، او مراد عالم بالا د اسمانونو دی، او دا صفت دلالت کوي چې جبرئیل السلام لکه چې د الله په نيز عزتمند دي نه دا چې ټول ملائکه په نيز معزز دي ځکه ټول خبره مني او په دې کې اشاره ده چې زرد چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم متاع په ځمکه کې وګرځي په شان د جبرئیل السلام په اسمانونو کې متاع سمانی وما صاحبكم بمجنون او نه تاسو ملګری لیونه دا تزکیه د رسول بشری صلی الله علیه وسلم ذکر کوي رستو را تزکیه د رسول ملکینا او تصحیح او توثیق د سند د قران کوي چې وما صاحبكم نه تاسو دا ملګری بمجنون لیونه صاحب په معنا د خیرخوا د ناصح راضی یا هغه چې د قوم تاسو نه دي لکه ته صاحب وي مجنون په دې کې رد دی د قول د مشرکانو چې نبی له سلام ته لیونی یا پیریانی وي او حال دا چې دې ته معلومه شي هغه عقل له دا او قلاونه ډیر عقل والا دی او الا قدر اه بالافق المبين او یقینا لدل دې دو عقل را مان دي رسول مل بشری رسول ملکی را مان نبی له سلام جبريل له سلام له بالافق المبين په کنارا دا کارخ کارا کې په کنارو د اسمان کې کارخ کارا زمیر د مفعول راجه دی جبرئیل السلام ته اشاره ده چې مجنون هغه چې جنات ویني او دی نبی صلی الله علیه وسلم خو جبرئیل السلام لیدل د پاسلی شکل چې دا غش پک سو وزر وی صحیح حدیث کې راځي افق مبین هغه کناره د مشرقي طرف نو مراد مشرقي اطراف دي یا چا وی ټول اطراف ته مراد کې دي شي و ما هو علی الغیب بدونین او نه دې په وه بیانولو کې بخل کوونګه غیب د دینه مراد واحد قران دا د غیب اضافي وي ځکه چې په حواس او عقل سره ادراک نشي کېدې بلکې دا قران په سبب د وحي سره نبی صلی الله علیه وسلم تر علي غلي شوې ده په دې دونین نه دي دلته مشهور قرت دونین دي دوا سره دا په معنا د بخیل لذي معنا نبی له سلام وحي نه پټي بلکې هر چاته پورخ کارا کې ډیر سخیره او په شان تر کاهنانو نه دي چې بعضي خبرونه پټي د پاره د طلب د اجرت او د عزت په خلکو کې او با یو قرت کې بزونین راغله دي زوا سره نو معنا سو نه دې ګماني تهمتي نه دې چې یقیني نه وي یعنی په دې رسول باندې تهمت د دروغجن او خیانتګر نشته او دارنګ دې په دې خبر ورکولو کې په ګمانونو کار نه کوي په شان تر کاهنانو بلکې یقیني خبرې کوي دې ځکه کشاف کې علامه زمخشري شیربینی سراج المنیر کې د دواد او د زوی فرق ذکر کړو سره د مشابهت داغینه بعضو صفاتو کې او د علمي تجوید مسله ده چې صفاتونه او مخارج د حروفو بیانوي او هغه یو ضروری علم دی نو د دې بعضی صفاتو کې لکه صفت د استطالت کې فرق دی عام یو شان دی دغه وجه چې دواد مشابه د زوی سره دی ولضالین غیر المغضوب علیهم کې بعضی وی غیر المغضوب علیهم ولضالین کنه زوی سره دغه نو دې سره مشابهت یو ګونشتا او هغه جګړې روکه کې چې په خوا یو مسله دار اوته وا چې دا دوالین والے مولا دی دا زوالین والے دوالین دی کزوالین دی دا یو جګړه چلی دا او خلکو په دې باندې ته پکې راوتی یو بل وسی مونږ نه کول او یو مولي سی وو دی سواد کې چې دې شو صفات شي ډیر وخت په سره دا ناغه په دې ور رساله غونتم لیکلی و چې دا زوی دا دغه دا دواد دی زوی نه دا نو هغه واغه چې په سیمونز نه کو ته ودل پنځیر دراغله د موس کو نه التم سلام جار باسو چکه مخیا شیخ سے مونږ کو یا بل چا کو نه ولد دوالین نو بس سلام جار باسو په دې په سیمونز نه کی لکه دوره سخت په دې مسله کې دا دوره غټه خبره نه شیخ سے نه جا دا اوس کو نه هغه مونږ ته مخ کې شی اوس را دوا ما غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یو کې دوا دوی بلکې زه وی مونږه اجم خلق یو زمون خلیل خپل کوشش وکاو شرا صحیح تلفظ سره دوا ددا کو خوش نشي ادا کړی د مونږ لپاره دوا جایز دي او د دې سره غټه مسله جوړای جره په دې به یو بل کافر کو دا کله کله یو مسله دا سه روزي میدان ته کنه او خلق ورپسې شي عوام او بیا څه کسان پي کې چخ شي مخ شي وینو یو تل لري پورې لاړه شي یو بس خلق بیا په دې کې اړمي ا حالانکه دور اهم مسله نه ني دا سه ډېر مسله شته چې خلق پاګه کې لګیاي یو بل باندې کله کله د کوپر پتوي کوي حالانکه هیڅ مسله نه ني درته عوام صحیح او عوام صحیح او غلطي په دې کې راځي چې دا صحیح ته غلط وي نه غم دې صحیح ته غلط وي دا شي دا سه روان شي په خاله کارغه مسله راوته وبګي دا غل به مولا سه و نه غوي کارغه لاله هغه بیا په کارغه مولي سه باندې مشهور شو کارغه مولي سه باندې مشهور شو او هغه اصل کې بل شان دي خبره وګدره تفصيلي خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه حیات الحيوان کې دمیری لیکلی دي چې د امام سه پولیس باندې ټول کارغان حلال دي غربانو كلها حلال عند ابي حنیفه اوس دا غینه یو مسله جوړه شنو بعضی مولانو دا هر قسم کارغه جایز دي مفتی رشید صاحب هم څه تفصیل مفصل کړی دی، هغه یو اکثر قسمونه جایز دي. چا په کې فرق مرق کو دی کې بهتره خبره دا ده چې یو غراب او زرع دی، هغه کارغه چې هغه فصل کې دانه مانی خوري مرداري نه خوري، هغه ته مونږ کاغه وایو. کاغه هغه کاغه کارغه نه دی ګورې، هغه جایز دی. ایو دا عام کارغان دی دا مردار خواره دی، خو چې کوم دی کې مردار عمومي کمنګک مړ پروت دی، هغه موجود کړی کنه، دا دا خو نه خړل پکاره دی کې هغه کې ډول کې فرق دی. او بار صورت دا یو وړو ته مسلې او خلک پکې بیا چښتې مخ شي وي، نو بیا جګړې جوړې شي، او دا غنه یو له مناظرې جوړې شي، مناظرې پکې بیا شي. اوس دا څه ډوره غټه مسله خو نه ده، دوا دی وي یا زوا دی وي، دا ټیک ده. اله کوشش پکار دی چې مخارج زده کړي، ځکه دا ډېر اهم علم دی د قرآن، او تر څو پورې چې دا نیز زده کړي علما او ته واجب وي. د قران کریم تلاوت کولم فن نه کوي، او نه غشن ثواب ملويږي، اگر چې اوسړې په معنا پويږي هم کوشش ودا کئ چې ټکیم صحیح کې ظاهري رستو معنا هم صحیح کې دواړه صحیح کې. وما هو بقول شیطان الرجیم، او نه دا وینا د شیطان رټل شي، پاین تذابون کوم خوازه تاسو وردا معطوف دی مخکې باندې رد د قول د مشرکانو چغی نسبت د قران کہانت تکو کنه، او حاصل به دای چې کاهن باندې خو شیطان راضی، او دارنګ کاهن په خپلم شیطانی، او قران خو قول د شیطان نه دی، لکه سوره شعراء کې تاسو ته تیر شوی دی 210 212 کې. بل فین تذهبون زجر دی، معنا دا الله او د رسول د کتاب نه بل کوم سړی تو کتاب ته تاسو ورځه، معنا دا نه حق بل کوم لار ده. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قران کریم مگر نصیحت دی د پاره د ټولو خلقو. دا قران کریم نصیحت دی، دا ترغیب د قران ته. هو ضمیر قران ته راجې دی، یا مضمون د دې صورت ته راجې دی، نه دی دا مضمون مگر ذکر دی او نصیحت دی د پاره د مخلوقات. ذکر معنی یادونکې دی د توحید او د احکام او د الله، او وعظ او نصیحت دی د پاره د یری ورکولو د قیامت نه. لمن شاء منکم ان یستقیم، د پاره دا غچا چې غواړي تاسو نه چې برابر روان شي. ورته آیت کریمه کې شرط د ذکر راوړو چې هغه اراده او طلب د حق دی، معنی قران کې فائدہ طلب کوونکی د هدایت لدا. نو لمن شاء رد په جبريو باندې، معنی د انسان د پاره مشیت او اراده او فعل شته، ځکه الله وي د پاره دا غچا چې غواړي تاسو نه چې برابر روان شي. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، او تاسو خو نه غواړئ مگر هغه چې وي غواړي الله رب العالمین، چې رب دې د ټول مخلوقات. اې دوی مات کې رد بیا په قدريو معتزلو باندې چې اراده د انسان مستقله ګني، اراده د انسان شته خو مستقله نه ده، د الله د ارادې تابع ده. چې موږ وی اراده شته، نو په جبريو باندې رد شي، چې غوي د انسان اراده نشته. ا چې موږ وی مستقله نه ده، نو په معتزله او قدريو باندې رد شي، چې د الله تابع د اشاره د مشیت تابع ده، هغه د ارادې تابع ده. قرطبي د وهب قول نقل کړو چې چا ځان ته یو سیس د مشیت نسبت کو چې جیره سب کولې شمه، نو کو پرې یو کو، نو مراد د دینه مشیت او قدرت مستقله ده، دا مطلب دا ده. او آیاتونه په دې باب کې چې هر څه په مشیت د الله کې ډېر زیات دي، مخکې هم تاسو ته تیر شوی دي، چې هر څه د الله د ارادې د لاندې دي. الله چې وغواړي هغه به یو، کو وغواړي نو بیا بنې. بیا صورت کې وګوره امتیازات تفصیل په کې د احوال قیامت، دولس احوال په کې ذکر، شپږ مخکې د باس نه او شپږ وروسته. صفات د جبرئیل علیه السلام په کې ذکر وو، دارنګې صفات د نبی علیه السلام په کې ذکر وو. نو سلورم دا چې اثبات د صفت د مشیت کړو د الله لپاره. دې ترجمه ته وکی دی بیا په صورت، اذا الشمس کورت، کله چې نور بارا غونډ کړي شي، و اذا النجوم انقدرت، او کله چې ستوري بخړ شي، و اذا الجبال سویرت، او کله چې غرونه با روان کړي شي د مقدس مکینه، و اذا العشار عطلت، او کله چې د لسو میاشتو بلار به خو با بیکار پرې خو دی شي، و اذا الوحوش حشرت، او کله چې زند سر بارا جمع کړي شي، و اذا البحار سجرت، او کله چې دریابونه با ډکړي شي یا ګرم کړي شي، اور به ولګول شي، او اذا النفوس زوجت، او کله چې روحونه با یوځای کړي شي د بدنونو څخه، و اذا المعودة سئلت، او کله چې دا ژوندې خښې بارکه با تپوس کړي شي، بیا یې ذنبن قتلت، چې په کوم ګنا دا وجل شي، و اذا الصحف نشرت، او کله چې عمل نامې با پرانستی شي، کولاو کړي شي، ورې کړي شي، و اذا السماء کشطت، او کله چې د اسمان نه با پوستکی لر کړي شي، رنگ به زایل شي. یا لری بکړی شي د زینو خپلونه فیزل جهنم سوعرت او کله چې د جهنم اور ببل کړی شي ګرم کړی شي تیز بکړی شي فیزل جنت اوزلفت او کله چې جنت باران از دې کړی شي عالمت نفس فتبولگی هر یو تنتا ما احضرت ده غامل چې حاضر کړی دی فلا اقسم بالخنس ندا سندا غوا پیش کوم اغستوري چې پټيږي دروازه الجوار چې روان دي په خپل رفتار الکنس ښکارا کیږي په خپل خپل زبان دې د شپې وللې او غوا پیش کوم شپایا قسم نې دي په شپې اذا اساسا کلج بشاشي والصبح او په صباح اذا تنفس کلج سا واخلي کلج رناشي انه لقول رسول کریم یقینا دا خامخا وینا دا رسول مخوریز دا ذی قوت چې طاقت والا دی عند ذی العرش نزدې د مالک دا عرش تا مکین وی مرتبه والا دی مطاعن ثم تابداری کی دیشی التا اسمان کی امین امانت دار دی وما صاحبکم بمجنون او نه دا خیر خواست تاسو لیونه ولقد رآه او یقینا دلی دلیو جبریل السلام بالافق المبین پاغ کنارو دا اسمان کارا کارا وما هو علی الغیب بدونین او نوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا واحی باندے بخل گا انگے وما هو بقول شیطان الرجیم او نوی دا قرآن کریم وینا دا شیطان رتلی شوی فا این تظہبون کم زی تاسو ردی قرآن نزی کم خواہ ردی قرآن نا چرت تخت دا دینا ان هو الا ذکر للعالمین نوی دا قرآن کریم مگر یاداشت دا پار دا طول مخلوقات لمن شاء منكم د پار دا غچا چې غواړي تاسو نه ان استقیم چې روان شي په برابر لار باندې او ما تشاؤون او نشي غوخته تاسو نه غواله الا ان يشاء الله رب العالمين مگر دا چې غواړي الله چې رب دې د ټول مخلوقات مان تاسو اراده تابع د اراده داغ